Hoofdstuk 1 van 20.000 mijlen onder zee. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 1. Een bewegelijke knip. Het jaar 1866 werd gekenmerkt door een zonderlinge gebeurtenis, namelijk een onverklaarbare verschijning, welke niemand zeker vergeten heeft. Zonder nog te gewagen van de praatjes, welke de bewoners der zeeplaatsen ongerust maakten, en over het algemeen hen, die meer binnenlands woonden, in opgewonden toestand brachten, waren het vooral de zeelieden, die bijzonder in angst verkeerden. Kooplieden, reders, scheepsbevelhebbers in Europa en Amerika, zeeofficieren van allerlei natie en zelfs de regeringen van de onderscheidene staten der beide werelddelen hielden zich met deze zaak in ernstige mate bezig. En inderdaad, sinds enige tijd hadden verscheidene schepen een verbazend groot voorwerp ontmoet, dat de vorm had van een spil, soms licht van zich gaf en oneindig veel groter en sneller was dan een walvis. De scheepsjournalen kwamen vrij nauwkeurig met elkaar overeen in de beschrijving van de vorm van dat voorwerp of wezen, van de onberekenbare snelheid zijner bewegingen, de verbazende kracht waarmee het zich verplaatste en zijn bijzondere levenswijze. Als het een walvis was, overtrof het in grootte al wat de wetenschap en het onderzoek tot nog toe hadden doen kennen. Nog Cuvier, nog Lacépède, nog de Méril, nog Quatrefages zouden zoiets geloofd hebben, of ze moesten het monster hebben gezien. Dat is te zeggen, gezien met de ogen van een geleerde. Als men de gulden middelmaat betrachtte tussen al de opmerkingen die nu en dan gemaakt waren, door zowel de te kleine opgave te verwerpen, welke aan dat voorwerp een lengte gaf van slechts 200 voet, als de overdreven mening dat het 1 kilometer breed en 3 lang zou zijn, zo kon men toch wel aannemen dat dit buitengewone wezen in grootte verreweg alle berekeningen overtrof, welke ichthyologen tot nu toe gemaakt hadden. Altijd, als het al bewezen kon worden, dat het bestond. Maar dat het bestond kon niet ontkend worden, en men zal zich een denkbeeld kunnen vormen van de ontroering, welke deze bovennatuurlijke verschijning in de gehele wereld teweegbracht, als men slechts in het oog houdt dat er in de menselijke geest een neiging voor het wonderbaarlijke bestaat. Inderdaad had de stoombootgouverneur Higginson van de Calcutta en Burma Compagnie op 20 juli 1866 deze beweegbare massa op 5 kilometers van de oostkust van Australië ontmoet. De kapitein Baker geloofde eerst dat het een onbekende klip was. Hij wilde er reeds de juiste ligging van bepalen, toen het onverklaarbare ding sissend 2 waterstralen 50 meter hoog in de lucht spoot. Als dat nu geen klip was, waar een onderaardse warme bron tussen beiden met geweld in de hoogte werd gedreven, dan had de gouverneur Higginson hier goed en wel te doen met enig tot nu toe onbekend zoogdier, dat waterstralen met lucht en damp vermengd uit zijn kieuwen uitblies. Iets dergelijks werd 23 juli van hetzelfde jaar in de Stille Zuidzee opgemerkt door de Cristobal Colon van de West-Indische en Zuidzeecompagnie. Derhalve kon die buitengewone vis zich met een verbazende snelheid van de ene plek naar de andere bewegen, want genoemde schepen hadden het monster slechts 3 dagen na elkander op 2 verschillende punten van de aardbol ontmoet, welke meer dan 2800 kilometer van elkander lagen. 14 dagen daarna zeilden de Helvetia van de Nationale Compagnie en de Shannon van de Koninklijke Mail op 800 kilometer afstand van laatst bedoelde plek in elkanders nabijheid. Zij zagen het monster op 42 graden 15 minuten noorderbreedte en 60 graden 35 minuten westerlengte van Greenwich. Op deze gelijktijdige ontmoeting meende men de lengte van het zoogdier op minstens 106 meter te kunnen bepalen, daar beide schepen van kleine afmeting waren, hoewel zij van de voor- naar de achtersteven ongeveer 100 meter lengte hadden. En de grootste walvissen die men in de omtrek der Alcuten vindt, waren niet langer dan 56 meter, als zij die lengte al hadden. Over het algemeen was men in gespannen verwachting door die berichten, welke zo snel na elkander kwamen. Aan boord van de transatlantische boot de Pereira had men het dier gezien. De Etna van de inmanlinie had het monster ontmoet. De officieren van het Franse fregatte Normandie hadden een proces verbaal over een ontmoeting opgesteld. De officieren van de Commodore Fritz James, aan boord van de Lord Clyde, hadden een zeer ernstig bericht gegeven, enzovoort. In sommige landen had de luchthartigheid der bewoners met het verschijnsel gespot, maar in ernstiger en vooral praktische landen, zoals Engeland, Amerika en Duitsland, hield men er zich ernstig mee bezig. Overal kwam het monster in de mode. In de koffiehuizen werd het bezongen, in de dagbladen bespot, zelfs op het toneel opgevoerd. Het gaf schone gelegenheid om er tal van leugens op te verzinnen. Als de dagbladen gebrek aan stof hadden, werden wederom allerlei denkbeeldige en reusachtige wezens besproken, van de witte walvis, die vreselijke Moby Dick uit de Poolstreken, tot de onmetelijke kraken toe, wiens voelarmen een schip van 500 ton konden omvatten en het in de diepte van de oceaan meeslepen. Men haalde zelfs verhalen op uit de oudheid. De meningen van Aristoteles en Plinius, die aan het bestaan van zulke monsters geloof hechten, en vervolgens de verhalen van de Noorse bisschop Pontoppidan, het relaas van Paul Hegiet, en eindelijk het verslag van Harrington, wiens goede trouw men niet kan verdenken als hij de verzekering geeft dat hij in 1857 aan boord van de Castiliaan de grote zeeslang gezien heeft, welke tot nog toe slechts in de verbeelding van vroegere dagbladschrijvers bestaan had. Nu ontstond er in geleerde genootschappen en wetenschappelijke bladen een eindeloos twistgeschrijf tussen gelovigen en ongelovigen. Het vraagstuk van het monster ontvlamde de geestdrift. Dagbladschrijvers, die zich slechts op wetenschappelijk terrein bewogen, verschreven in de merkwaardige strijd stromen van inkt tegen sommigen hunner confrates, die er zich op toelegden om geestig of vernuftig te zijn. Enkele zelfs hadden er hun bloed veil voor, want bij het bespreken van het zeegedrocht wierp zij elkander de grofste beledigingen naar het hoofd. Gedurende 6 maanden duurde de strijd onafgebroken voort. De kleine bladen beantwoordden met onuitputtelijke geestigheid de degelijke stukken van het Aardrijkskundig Instituut van Brazilië, van de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Berlijn, van het Britse Genootschap, van het Smithsoniaanse Instituut te Washington. Zelfs het onderzoek van de tijdschrift The Indian Archipelago, van de Cosmos, van de Abt Magnot, van de Miethuilingen, van Peterman en de wetenschappelijke beoordelingen van de grote dagbladen. Geestige schrijvers parodieerden een gezegde van Linnaeus, dat door hun tegenstanders was aangehaald, en hielden vol dat de natuur geen gekken voortbracht, waarop zij hun tijdgenoten bezwoeren de natuur niet tot de leugenaarster te maken door aan het bestaan van een kraken, een zeeslang, een Moby Dick en andere buitensporigheden van dwaze zeelieden te geloven. Eindelijk richtte een gevierd schrijver in een zeer gevreesd satiriek blaadje zijn pen tegen het monster en bracht het onder een algemeen gelach de laatste slag toe. Het vernuft had de wetenschap overwonnen. Gedurende de eerste maanden van 1867 scheen het vraagstuk dus in de doofpot gestoken te worden, zonder immer weer tevoorschijn te zullen komen, toen nieuwe gebeurtenissen de zaak evenwel anders beslisten. Er was toen geen sprake meer van het oplossen van een wetenschappelijk raadsel, maar wel van een ernstig gevaar dat vermeden moest worden. De zaak nam een heel andere wending. Het monster werd wederom een eilandje of rots of klip, maar een beweegbare, onbeschrijfelijke klip. In de nacht van de 5e maart 1867 bevond zich de Moravian van de Montreal Oceaan Compagnie op 27 graden 30 minuten noorderbreedte en 72 graden 15 minuten westerlengte, toen het schip aan stuurboordzijde op een rotspunt stootte, welke geen zeekaart aanwees. Met behulp van een goede wind en een stoommachine van 400 paardenkracht stoomde het schip met een snelheid van 13 knopen. Zonder de voortreffelijkheid van de romp zou de Moravian lek gestoten en met de 237 passagiers, die het schip uit Canada meebracht, gezonken zijn. Dit ongeval had plaats ongeveer 5 uur in de morgen, toen het daglicht begon door te breken. De officieren van de wacht snelden naar het achterschip en onderzochten nu de zee in de rondte met de grootste nauwkeurigheid. Ze zagen niets, behalve een sterk bewogen zog, dat op 3 kabellengten afstands een branding vertoonde, alsof de golven heftig in beweging waren gebracht. De plaats werd nauwkeurig bepaald, en de Moravian vervolgde zonder schijnbare averij haar koers. Men kon niet te weten komen of het schip op een onderzeese klip of op enig groot voorwerp uit een schipbreuk herkomstig gestoten had. Toen men het in het dok onderzocht, ontdekte men dat een gedeelte van de kiel gebroken was. Hoewel dit op zichzelf een zeer ernstig feit was, zou het wellicht als zoveel andere zaken vergeten zijn, indien er niet 3 weken later iets dergelijks onder gelijksoortige omstandigheden had plaatsgehad. Doch deze gebeurtenis kreeg bijzonder grote ruchtbaarheid, en door de herkomst van het schip waarmee het plaatsvond, en door de grote naam van de maatschappij waartoe het behoorde. Iedereen kent de naam van de beroemde Engelse reder Cunard. Deze schrandere industrieel riep in 1840 een postdienst in het leven tussen Liverpool en Halifax, waarbij de dienst verricht werd door 3 houten raderstoomboten van 400 paardenkracht met een inhoud van 1162 ton. 8 jaar daarna kwamen er 4 schepen bij van 650 paardenkracht en 1820 ton, en nog 2 jaar later 2 nog grotere schepen. In 1853 liet de Cunard-maatschappij, wie octrooi voor het brievenvervoer vernieuwd was, achtereenvolgens de Arabia, de Persia, de China, de Scotia, de Java en de Russia bouwen. Het waren alle schepen van grote snelheid, en de grootste, welke behalve de Great Eastern ooit de zee doorkliefd hadden. Zo bezat de maatschappij derhalve in 1867 8 rader en 4 schroefstoomboten. Ik geef deze korte bijzonderheden op om te doen zien hoe belangrijk deze maatschappij is, welke overal bekend is om haar soliditeit. Geen enkele onderneming van overzeese stoombootdienst werd met grote bekwaamheid geleid. Geen enkele zaak is met beter uitslag bekroond. Gedurende 26 jaar hebben de schepen der Cunard-maatschappij 2000 maal de reis over de oceaan gedaan, en nooit is een reis mislukt. Nimmer heeft er oponthoud plaatsgehad, en geen enkel schip, geen enkel mens, zelfs geen enkele brief is er ooit bij verloren gegaan. Daarom kiezen passagiers die tegenstaande de grote concurrentie van een Franse maatschappij nog altijd bij voorkeur de schepen der Cunard-lijn, zoals genoegzaam uit de verslagen der laatste jaren blijkt. Na dit alles zal niemand zich verwonderen over de ruchtbaarheid, welke een ongeval kreeg dat een van haar grootste stoomschepen overkwam. De Scotia bevond zich 13 april 1867 bij kalme zee en flauwe koelte op 15 graden 12 minuten westerlengte en 45 graden 37 minuten noorderbreedte en liep met een snelheid van 13,5 knoop. De raderen bewogen zich zeer regelmatig. De diepgang was toen 6,7 meter. 17 minuten over 4, terwijl de passagiers in het salon verenigd waren om een lunch te gebruiken, voelde men een niet zeer hevige schok, die even achter het rad aan bakboordzijde werd toegebracht. De Scotia had niet gestoten, maar een stoot ontvangen van een werktuig, dat eerst snijdend of borend, dan kneuzend was. De schok was zo gering geweest, dat niemand aan boord er zich ernstig ongerust over maakte, toen de matrozen uit het ruim naar boven stoomden met de kreet, wij zinken, wij zinken. Eerst waren de passagiers zeer ontsteld, maar kapitein Anderson stelde hen spoedig gerust, en inderdaad, het gevaar kon zo dringend niet zijn. De Scotia was door waterdichte beschotten in 7 afdelingen verdeeld en kon dus zonder vrees een lek velen. De kapitein ging onmiddellijk naar beneden en bevond dat de 5e afdeling vol water liep. Dit geschiedde zo snel dat het lek zeer groot zijn moest. Gelukkig bevond zich de machine niet in dit gedeelte, anders waren de vuren aanstonds uitgegaan. De kapitein liet onmiddellijk stoppen en een matroos dook in het water om te onderzoeken welke averij men had gekregen. Hij vond dat er een gat van 2 meter breed in de kiel was. Zulk een lek kon niet gestopt worden, en de Scotia moest haar reis vervolgen met de raderen voor de helft in het water. Men was toen nog op 300 kilometer van Kaap Clear, doch eindelijk liep de boot toch te Liverpool in het dok der maatschappij binnen. Zij kwam 3 dagen te laat aan, waarover men zeer ongerust was geweest. Toen de Scotia in het droge dok was gehaald, onderzochten de ingenieurs het schip. Ze konden hun ogen nauwelijks geloven. Op 2,5 meter onder de waterlijn was een regelmatig gat in de gedaante van een gelijkbenige driehoek. De breuk van de ijzeren platen was bijzonder zuiver en zou in de fabriek niet beter plaats hebben gehad. Het boorwerktuig waarmee dit geschied was, moest dus van een buitengewone hardheid zijn en, na met een verwonderlijke kracht voortgestoten te zijn om een ijzeren plaat van 4 centimeter dikte te kunnen doorboren, moest het er door een achterwaartse en onverklaarbare beweging vanzelf weer zijn uitgekomen. Dit was een feit, waardoor de openbare mening opnieuw in heftige beweging kwam. Sinds dat ogenblik werden allerlei zeerampen, welke geen bekende oorzaak hadden, op rekening van het monster gesteld. Het ingebeelde gedrocht werd verantwoordelijk gesteld voor al de schipbreuken, wier aantal ongelukkig genoeg zeer aanzienlijk is, want van de 3000 schepen, welke verlies jaarlijks aan het bureau Veritas wordt gemeld, bedraagt het getal zeil- of stoomschepen, welke men veronderstelt dat bij het uitblijven van berichten met man en muis vergaan zijn, niet minder dan 200. Rechtvaardig of onrechtvaardig beschuldigde men het monster van de verdwijning dier schepen. De gemeenschap tussen de verschillende landen werd, dankzij de vrees voor het gedrocht, hoe langer hoe gevaarlijker. Geen wonder dus dat het publiek er zich mede bemoeide en op stellige toon eiste dat de zee eindelijk, het koste wat het wilde, van dit vervaarlijke dier zou bevrijd worden. Het einde van hoofdstuk 1.